I wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 31 marca, mija 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał rządowy pakiet antykryzysowy dla gospodarki. Marszałek Sejmu przeciwna przełożeniu wyborów. Niewykluczone, że będziemy głosować listownie. Od jutra z powodu pandemii obowiązują ostrzejsze środki ostrożności. Prezydent podpisał pakiet ustaw tworzących rządową tarczę antykryzysową. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówi, że znalazły się w niej propozycje Andrzeja Dudy. Pierwsze to jest całkowite zwolnienie przez 3 miesiące z płacenia składek na ZUS przez osoby samozatrudnione i mikroprzedsiębiorców takim, którym przychód spadł o przynajmniej 50%. Bardzo ważne dla pana prezydenta było to, żeby to wsparcie dla tej grupy było. Tak samo jak wsparcie dla rolników, dla polskiego rolnictwa. Tutaj także na przykład z inicjatywy pana prezydenta wpisano do tarczy antykryzysowej zwolnienie z płacenia składek KRUS. Natomiast samych rolników w tym pakiecie pomocowym traktuje się tak jak przedsiębiorców. Rządowy pakiet antykryzysowy dla gospodarki szacuje się na 212 miliardów złotych. W tarczy antykryzysowej znalazły się także przepisy, które umożliwiają korespondencyjny udział w wyborach osobom, które ukończyły 60 lat albo odbywają kwarantannę. Poprawkę Senatu, która usuwała taką możliwość, odrzucił dziś Sejm. Możliwe, że w piątek posłowie zajmą się projektem ustawy, która pozwala na korespondencyjne głosowanie wszystkim wyborcom. O tej propozycji mówiła wieczorem w telewizyjnym orędziu marszałek Sejmu. Elżbieta Witek opowiedziała się za przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w terminie. Przedstawiciele rządu i politycy partii rządzącej wielokrotnie mówili w ostatnich dniach, że przełożenie wyborów byłoby możliwe tylko po ogłoszeniu stanu wyjątkowego. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaznaczyła w orędziu, że teraz nie ma przesłanek, by to zrobić. Wszyscy robimy naprawdę dużo, aby w perspektywie najbliższych tygodni móc rozsądnie rezygnować z nałożonych ograniczeń. Marszałek Sejmu zaznaczyła, że przygotowany projekt ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego umożliwi Polakom bezpieczne głosowanie. Karol Surówka, Polskie Radio. Przesunięcie rozpisanych na maj wyborów prezydenckich domaga się opozycja. Za godzinę zaczynają obowiązywać nowe środki ostrożności, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Na ulicach dystans będą musieli utrzymać piesi, także rodziny. Wyjątkiem będą rodzice z dziećmi do 13 roku życia oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Dwumetrowy dystans i zamknięcie lub ograniczenie działalności punktów handlowych i usługowych, w tym salonów urody, hoteli i miejsc noclegowych oraz sklepów budowlanych. Władze mówią o maksymalnej izolacji, bo tylko w ten sposób można powstrzymać rozwój koronawirusa. To są urzędy, to są bulwary, to są parki, tam gdzie przebywamy dłużej w dużym skupisku ludzkim. Stąd takie dosyć drastyczne, ale jednak obostrzenia 3 osób na jedną kasę czy 2 osób na okienko pocztowe. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do sklepów wejdziemy tylko w rękawiczkach ochronnych. Otwarte pozostają drogerie, apteki i sklepy spożywcze. Między 10 a 12 tylko i wyłącznie osoby starsze mogą przebywać w sklepach otwartych. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Niepełnoletni mogą wyjść z domu tylko z osobą dorosłą. Nowe restrykcje dotyczą także zabiegów medycznych i rehabilitacji, które, jeśli nie wymaga tego stan zdrowia, zostają odwołane. Paulina Kurak, Polskie Radio. Nowe zakazy będą obowiązywać od jutra przez 2 tygodnie, ale mogą być przedłużone. Za ich złamanie grożą kary finansowe od 5 do 30 tysięcy złotych, a za nagminne łamanie zakazów kara ograniczenia wolności. 846 tysięcy zakażonych, 41,5 tysiąca zmarłych, 174 tysiące wyleczonych. To bilans pandemii koronawirusa na całym świecie. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie zmarło 12,5 tysiąca osób oraz w Hiszpanii, gdzie liczba ofiar to ponad 8 tysięcy. Wtorek był dniem, kiedy zanotowano tam największą dobową liczbę ofiar. Najszybciej nowe zachorowania pojawiają się w Stanach Zjednoczonych. Tam notuje się 176 tysięcy zakażonych oraz prawie 3,5 tysiąca ofiar. Liczba zmarłych w USA przekroczyła już tę w Chinach, gdzie zaczęła się epidemia. Jest także wyższa niż liczba zabitych w zamachach z 11 września 2001 roku. W Wielkiej Brytanii w ciągu jednego dnia zmarło niemal 400 osób. W Iranie, najbardziej dotkniętym koronawirusem kraju na Bliskim Wschodzie, liczba zabitych wzrosła do 2898, a w Izraelu w ciągu doby zanotowano 500 nowych zakażeń. Ich liczba przekroczyła już 5 tysięcy. Rośnie też liczba ofiar śmiertelnych w Turcji, gdzie zmarło 214 osób. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W chińskiej prowincji Hubei, gdzie zaczęła się epidemia, od kilku dni nie ma nowych przypadków zakażeń, poza tymi przeniesionymi spoza Chin. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega jednak, że do końca epidemii w Chinach jest jeszcze bardzo daleko. Każdy może pomóc w wynalezieniu leku na koronawirusa. W tym celu trzeba udostępnić moc obliczeniową swojego komputera. Od lat działa w ten sposób amerykański Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Folding at Home pozwala na połączenie możliwości wielu komputerów. Zespół szkół informatycznych w Słupsku udostępnił na rzecz projektu moce 18 urządzeń, mówi nauczyciel Daniel Stawski. Mamy nadzieję, że nasz skromny wkład, nasza mała szkolna cegiełka przyczyni się do odkrycia skutecznych leków do walki z koronawirusem. Serdecznie zachęcamy inne szkoły, instytucje oraz osoby, aby włączyły się w projekt. Dzięki większej mocy obliczeniowej komputerów na całym świecie naukowcy mają nadzieję na szybsze znalezienie leku na COVID-19. W ten sposób naukowcy zajmowali się już chorobą Parkinsona i Alzheimera. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Nastały trudne czasy dla sportu, także dla piłki nożnej. Wiele klubów obniża pensje zawodników, cięcia dotyczą także włodarzy. Dziś specjalny list do zawodników klubów trzech najwyższych klas rozgrywkowych w kraju wystosował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek poprosił w nim o zrozumienie i odpowiedzialność. Tymczasem Ekstraklasa SA zwróciła się do PZPN-u o pilne przyjęcie przez zarząd związku uchwały w sprawie zasad zmniejszenia wynagrodzeń zawodników. Za przykład może posłużyć postawa trenerów piłkarskiej reprezentacji z Jerzym Brzęczkiem na czele, którzy do lipca będą pobierać niższe wynagrodzenie. A w Holandii tymczasem podjęto decyzję, że przynajmniej do 1 czerwca nie będą rozgrywane mecze piłkarskie. Trudne czasy nadeszły także dla amfutbolu, czyli dla piłki nożnej osób z amputacjami. Jak wiadomo, w tym roku w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy. Mamy nadzieję, że się nic nie zmieni, mówi prezes Europejskiej Federacji Amfutbolu Mateusz Widłak. Cały czas żyjemy tą nadzieją, że Mistrzostwa Europy, które szykujemy od kilku lat, które planujemy na wrzesień tego roku w Krakowie, odbędą się zgodnie z planem. Cały czas wierzymy w to, że ten wrzesień będzie już wolny od epidemii, że 13 września spotkamy się już w zdrowym świecie, w normalnych warunkach na stadionie Krakowi na meczu otwarcia Mistrzostw Europy Amfutbolowych Polska-Ukraina i że będziemy mogli cieszyć kibiców tą grą i dawać radość z wygrywania, tak jak do tej pory. Także w tenisie drżą, myśląc o terminarzu. Wszystkie turnieje tenisowe cyklu ATP i WTA są wstrzymane co najmniej do 7 czerwca. Nie odbędzie się French Open, na włosku wisi Wimbledon, a władze tenisa myślą o wydłużeniu sezonu. U nas tenisiści włączyli się w akcję rakietą w koronawirusa. Wśród nich jest Łukasz Kubot. W takich czasach powinniśmy wspierać siebie nawzajem i cieszę się, że mogę być jednym z tych jakby ambasadorów tej dyscypliny sportowej i też stać na tym miejscu, aby pomóc w wspieraniu. Żyjemy w strachu, w takim niebezpieczeństwie, w lęku i nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa, dlatego powinniśmy się nawzajem wspierać. A koronawirusem zaraził się Patrick McEnroe, zwycięzca Rolanda Garrosa w grze podwójnej z 1989 roku i brat słynniejszego McEnroe'a, Johna. Patrick czuje się dobrze, podobnie jak Nicky Pedersen, czyli trzykrotny mistrz świata na żużlu. 43-letni Duńczyk też jest zakażony. 43 lata ma także Andreas Witthels, który został nowym trenerem kadry austriackich skoczków narciarskich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po północy i w północnej części kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południowym wschodzie także śnieg, ale przelotnie. W najchłodniejszym momencie nocy minus 4, minus 1 stopni Celsjusza w większości kraju, ale na Podkarpaciu nawet minus 11. Jutro nad morzem także pochmurno, deszcz i śnieg, ale dość pogodnie w pozostałej części kraju. Termometry pokażą od 5 do 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już prawie 9 minut po 23. Zostań w domu z Trójką. się. Nie możesz tak odejść. Pani Magda upomniała się o zespół Ankh, w związku z tym zagraliśmy. A za chwilę będzie zespół Zio i ich wielki przebój Wyspy, troszkę zapomniany. Pytasz mnie, jak, nie wiem sam, ale chciałbym uciec stąd. Gdzieś, gdzie obudzisz się obok mnie.

źródła takie, co nigdy, nigdy nie wyschną. Są czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja, ja, ja. Bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się tym. Oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbierz. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja, ja, ja, ja wierzę bardzo, że w to, w to, w to, w to wierzyć warto. Że wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni to ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Jak ja wierzę, jeden z największych przebojów Patrycji Kosiarkiewicz. Patrycja w tej chwili muzycznie w zupełnie innych klimatach, ale ciągle aktywna i ciągle tworzy. A przed Patrycją była jeszcze Kaja wraz z Robertem Amilianem oraz zespół Zio. No to może teraz w trójce, skoro jesteśmy w domu, jeszcze nie śpimy, Katarzyna Graniec. Się z nim i z nim się budzę. Myję się z nim, śniadanie jem. Pod ręką mam go, gdy się nudzę. U progu myśli mimo mnie kładę się z nim i z nim się budzę. Myję się z nim, śniadanie jem. Pod ręką mam go, gdy się nudzę. U progu myśli mimo mnie. Pod dachem domu, w którym mieszkam, w oknach hoteli, w których śpię,

uwaga. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Właśnie mnie, bo wiesz, że gdy zimno ubiorę i do siebie wezmę cię. Twarzą w twarz, choć patrz jak walczę. Nie słyszałem tego utworu już bardzo, bardzo dawno, a kiedyś to był przecież niezwykle popularny przebój. Siłacz i Marcin Rodzynek, wcześniej Olga Bończyk, a także Katarzyna Groniec. Trójka, zostań w domu. We'll be right back. cudach. Czemu dominuje zawiść, pycha, fałsz, to obuda. Ludzie w natłoku swoich spraw i zdarzeń zapominają o spełnieniu marzeń. Wychowani w czasach obietnic bez pokrycia, dziś owczym pędem, by coś wyrwać od życia. To wciąż dziennik żyje w podświadomości. Tu zmienia się wszystko oprócz mentalności. A neony krzyczą: ej, gdzie idziesz, stój tu. Mamy wszystko, czego chcesz, mamy tego multum. Miks wszystkich kultur, na wyciągnięciu dłoni tu kupisz wszystko. Wystarczy zadzwonić wśród tych, co by chcieli za poglądy nie wychłostać. Muszę żyć i walczyć, aby sobą pozostać. To, że przegram bitwę, nie znaczy, że wojnę. Jednak składam modlitwę za dni spokojne. I żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat. Żyję, żyję w tym mieście. Cały czas. Żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat. Czekam, kiedy na ciągle miasto wzywa. Przebieramy wciąż w perspektywach. Dzisiaj łączy nas ogniwa. Jutro szybko kontakt się urywa. Ej! Autobusy, metro, tramwaje żyją tylko swoim hajem. A różnice w nas i zwyczaje spotykają dziś, dróg rozstaje. Na bulwarach i na rondach, aha, miasto dziś się nam przygląda. Ktoś się krząta tu, szuka miejsca na dziedzińcu społeczeństwa. Dziś wielkie plany małych ludzi szybko studzi zimny beton. Lepiej w porę się obudzić, by nie odkryć, że to nie to. Żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat. Żyję, żyję w tym mieście. Cały czas. Żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat. Czekam. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens. Szczęście widzieć chcesz. Mów do mnie szeptem. Co dalej jest? Co dalej

Świetna produkcja Grzegorza Ciechowskiego, to była Justyna Steczkowska, wcześniej Chłopcy z Pasu Broni oraz formacja Maleo Reggae Rockers. I to tyle na dziś od nas. Michał Jakubik, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec, Big Day.